القلم مکی صورت ته حضور دویم نمبر ده اول سورته علق نازل اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دا دویم نمبر په نزول کې سورته علق په ده او ترتیبا اتش پیته ده سورته ملک په سی لګول شو ده 68 نمبر رب د سورته د مخې سره یوازې مخې سورته کې نفی شرف البرکات او شوا مدلل په اول دلایل سره نو دلته حالات دا چا ذکر کو چې شرف البرکات کړو نو باغ تباه شو بیا بابا خلاص نه کړی شو یو جو په تیر راړه یا بل وجه مخې سورته کې نفی شرف البرکات په اول دلایل سره ذکر شو اخلي سره نو دې سورته کې تخصیص په تبلیغ چې دا مسله تیزه سره بل ته ورسوي چې خلکو اکیدي سمجھ چې بل څوک برکت نشي اچولی چې ګیار وي ورنه کې درېم رب مخکې صورت کې نه هم کې وي چې موږ پیغمبران د پیغمبران ورثان در روزن کړو چې دا ځان در کې اساسو الله نه دي ویل چې برکت بل څوک نشي اچولی نو دې صورت کې آیت نمبر 8 کې وایي چې را مشرکان چې دا خبرې کوي دا خپله به ایمان در روزن دي یو جو ورپسې راړی بله وجه مخکې صورت کې آیت نمبر 11 کې د مشرکانو بیانو که چې اقرار وکړي په خپل جرم باندې چاهے موږ قرآن نه اورېدلی نو دلته آیت نمبر 31 کې چې دنیا کې به هم کله بې ارمانو کې چاهے موږ قرآن ته ولنو نه اڅه ولې موږ عقیده نه ټیک کوله د یو جور پسې راړی بله وجه پنځمه مخکې صورت کې رد شرک پر فی برکات شو سختای سره نو دې صورت کې آیت نمبر 8 نه د مشرکانو قول ذکر کوي په چې چېر دور سختي مه کوه کنه یار نرمي کوه لږه کنه او هغوی ته بیا لس خطابات کوي امتیازات صورت ممتاز دی په رومبیا چې د قلم په ګوای باندې والقلم ما یسترون دویم امتیاز صورت ممتاز دی آیت نمبر 4 باندې چې انک لعلی خلق عظیم دریم امتیاز صورت ممتاز دی په هغه لسو نمبر د مداهن چې بل سستی هغه ته آیت نمبر 8 نه رستو لس خطابات ورته کوي اخري خطاب د دینه د کنجرای بچی وای د کنجرای بچی تا ته دا مثلا نرمه کا د کنجرای بچی ډیر سخت د جوړ کړي څلورم امتیاز نو ټول ممتاز په نور ټول باندې سن اسمه هو الا خرط الا خرطم په دې ده شانې چې پینځم امتیاز ټول ممتاز په نور اته برسات روانې یې په هغه واقع د باغ والو چې باغ ته واشو بل دا واقع نشته بل امتیاز طور ممتاز دیت نمبر بیادی ترالی دیو ما یک شبان ساکی و ادوان الی سجود فلا ستون خاش ازان افسار هم تر خضوی دن وقت قانو وقت قان ادوان الی سجود فا هم سالیمون بل ازش نیشت مقصد سورتا التخذیر فی تبلیغ و التخذیر للمداهن مداهن تیزی ورکی در اللہ کتاب بیانو لکن او یار ورکی که بلم سوستی یا ابل سوستی اگر تا لس خطابات رکھیں جو گزارا کون نون اللہ پوی پو مانے حروف اخفلو باندے والقلم شاید قلم وما استرون اگر چیدی کی قلمونا بس بان چی مان تا بی نعمت ربی کا نیتا پا نعمت رب تا بان بی مجلون لیوانے تا دی لیوانے وی قلم گواده او چې قلم کولی کی تلیوانه نه قلم د چا قلم د فقها او فقها چې لیکي تا تلیوانه بنوي قلم د مورخین مورخین چې لیکي تا تلیوانه نه وي قلم د محدثین چې محدثین کړه حدیث لیکي نو تا تلیوانه نه وي قلم د طبيبان او طبيبان چې نکل کوي اي وتا تلیوانه نه وي وان لك الاجر یکن صاحب پر خامخه اجر دی ورز غیر ممنون د ختمې دون کې د قران اجر نه ختميږي او چې په دنیا کې سوره خلق قرآن وای دی چې سوره کمال تعالی بل بل سوره اجر کوي نو ادا ټول دا ټول چې جمع کې دیوا نبی اسلام راغی اجر دی ولی هغه څه کې کوم ډیر مونږ یا مثلا چې قرآن رحمت الله علیه غیر مجنون نه ختم غیر ممنون هغه تکلیفون تیر کړو دا هغه شاګردان لګیا دي په رجوع کې فلکونو خلق لګیالي مالک برکه له یو اجر راکوي نو زما استاد شیخ قرآن رحمت الله علیه فلکونو باندې اجر روان دی د برنه بعد نه ختمیږي د قرآن اجر دا داسې عمل بل کم دی چې د هغه اجر نه ختمیږي. وانک لعلی خلق عظیم، یقینا ته خامخا په خوی چت باندې سا اخلاق دی اوچت دی. حضرت عائشه ته پوښتنه رضی الله عنها ام المؤمنین چې نبی اسلام اخلاق سو هغه وته کان خلق القرآن، چې نبی اسلام اخلاق قرآن او قرآن وګرباته دک اخلاق قرآن چې چاته مشرک وي مشرکی وته، چاته موحد وي ته موحد وي، چې چاته منافق وي ته منافق وي. دائنو کو جو موحد مشرک دی وقت بده نبی اسلام اخلاق اوچت اخلاق دی چې حق ته حق وای باطل ته باطل وای. نبی اسلام اخلاق اوچتو ان قرآن کریم نبی اسلام اخلاق مونږ له پکار چې مونږ قرآن والو چې مونږ اخلاق د قرآن والو شي چې مونږ حق ته حق وای باطل ته باطل وای. خواکه په یوه مونږ سر دی کدن مال په ختمی کمن په توانی کی نو دک د قرآن والو پکار د قرآن اخلاق ځان کراولی. وانک لعلا خلق عظیم، یقینا ته په خوی اوچت په اخلاق اوچتو باندې فستبصر وابصر دله چې بویني دی خپل انجام خوښه چې بویني ته خپل انجام او بویني دی خپل انجام پته خو ته غلطی کنه پته به لګي چې به ای کوم مبتون په کوم باندې ساتوالې وانتو لیونی دی یو کته وي چې قران نه دا لیونی وو او کته پته به لګي. ان ربک اعلم، یقین رب ستاسو هغه خبره په هغه چا چې دوه لاند سبي خطا چې د الله د کتاب نه او دا الله خبره په لارموندونکو باندې فلا تظلم مکذبین، دا غلط خطابات دي. ومنا د دروژنو چې حق دروژن کوي ودو لو تدن فیدهدون، په خیر کا چې تا ته نرم شي نو دی بدن ایدان خو مانا کړو پر تا لوسو کا چې تیر لوګه بیا خبره چې ټیس نه ودی دیما دلم چې چا تیر لګولې حق نشي ویلې که خبر که ٹھیسی ہو دی ودو لتو دن فیدون، فخی دی کاش کتا نرمو که نرمیو که دی بم نرم شی پلو بیمان رہ تاتا موی لگا نرمیو که منگ ببی آغاق نکو کتا لگ دا خبر دا توحید دا مسئل پری دی انور مسئل شورو که دا موز مسئلی که خیر دی دا روجی میاش دا روجی پدال بیان که دا اختر پدال شورو که دا موزون دا دستیار خلق رو تخواه دا مسئل توحید دا ما کوا کنا روجرت دا مسئل ما کوا چې په دین اجر سره غسل نشته نو موږ به موږ نرمه تا خلاف بیان کوو. نو یو مقدم دویم ولاتو کل حل اپنا ممانا زهاره و قسم خور دا دویم صفت مهین زلیل دا زلیل چې تاسو نرمی کوا خپل ما نرم تا سموی هم مادینا دون که پچو غلای ده ستا خبرم دا نیتا پسی داوی نو نیتا داوی دا سالور مشان بی نمیم هم مادینا عیب لگون که ده عیب لگی پاک پرسوانی دا یو کراغ مشان بی نمیم دون که پا چغلای بانی ده خلقو تاوی تا پسی داوی اگر تالا شر جوڑی دا پینزم ها من نال خیر من نکون که ده قرآن لوی خیر قرآن ده خیر که من تالم قرآن علم هم من نکون که ده قرآن وی دیل لون پا کار ده گران کتاب ده موت دین حد نا تیره کن که بیدات کئی دون بار ده خیرات کوئی پایده دوی مدره مکسر بیختی وی پایده اتریم گنانگار ده دا اسویم سی پاس شن اتم اوتو لین بدزبان ده خلی خان را بعد از آل که زنیم پدرین نمبر ده سارامی زنیم زنیم مل لا یورپو من ابوه بغی الام زو حضب لیمی زنیم چه تو این که پا تین لگه ده پلار سوک ده ادو کنجره زیر ده ادو بد بد تبر ده دا چه تو این زنیم دا چه تا تو این نرمیو که ما چر چه تو نویدی چه نرمیو که نه دنانا و تا نالکان تا ما تا پا تا تا تکلیفو ها باستی برا دی او اللہ بریم بچکی کنا او ورد ما تا کردان دان پا دیلن برده تا رامی کرا ورد ما مولا دا ویلی که نرمیو که واسطا تا خبری وان دا خبری چکه قرآن والتا دا مو آگه نوید نم برده تا رامی در من لگی دنیمی ان کالا آقا دیمی صداق چه کمنو وی ولیدی ولیدو ان کانا دا مالینا دیوج نیچ دی خوانده مال او زامنو ادا تو تالی کجلو سیچ پر زنیم بانی آتون دنگا آتونا دیر لوی سڑی پلار دا ولید ابن مغیرہ هر خالد می ولید پلار دی لیکن خدا پاک معاف کئی نہ گورے شیخان دی خدا خدیر لوی مجاہد زیرے دنیا پتھا کئی اسلام بارے زان قربانو نا اللہ چالی انکا خالد می ولید ہوگا کی چونکہ اکی اخلاص الله توفیق ور داغه بغیر کمال الله توفیق ور کو الله ولا امداد کو په خاطر خالد نو ول په الله ته احسان ده مون په الله ته احسان ده کوم قران ته نه ده الله په مون احسان ده زمون په سي احسان ده کوم بلبه کوي الله الله مختاج نه اچا ته وره نو کومه قران ته کې نو ول یا ته نه کې مون کو ده الله احسان به مون منو چې الله مو سره احسان وکړي ان کان دی وای نه دې خوند مال او زمو اذا تو تعالی کرجو سې شي بری ته نیم باندې اته څنګه وای دې ساتو اولی کسی دې فوق دا کسی می سې دی وای مړه تنه سمو والا هرته ما زره چې دا بولګې د پښونو شون د سپی چې دې سپو کار کړو قران خلاف کو مخ بولا له د سپی کی په بدا غونګې ان بلونا ما مګ امتحان کو په دې باندې لکه څنګه چې امتحان وکړ په باغ والا اذا قسمو کله دې پخواله وکړ یو بل سره قسمونه وکړ چې لا ترمونه ها چې خامغه کټکو و دا باغ یې میوې و ته چوکو مزبین په تاسو باغ کې ولا تاسو او دای نه جوړ کو الله په صفاتونو کې د مخلوقاتونه استثناء من جدا کول کلمه د استثناء جدا کول ولا تسنون ادینو جدا کو الله په صفاتو کې د صفاتو غیر الله نه غیر الله ویل نایبانی بابا دلان د دلان نایبان دي نو نایبان ودا شي چې اک انجی دي نو الله الله دغه نایبان او په توا په اړه بعد خر کوئی ان شاء الله نه وي ان شاء الله مو صاحب کلمه کو دي ثواب لري کو دي نو ګناه نشته په ان شاء الله نو یو باندې عذاب نه راځي په دې خوري عذاب راغلي عددی جواب بیا تا آیت نمبر 28 کرے بیا چې دا غي توحید شرک کو نو سوال نو ولا تسنون ادنی جدو کو الله په صفاتونو کې د مخلوقاتونه مخلوق ته به مشکل کوي الله ته به مشکل کوي مخلوق ته به داتا وي الله ته به داتا وي مخلوق ته به غوث وي الله ته به غوث وي با الله ته برابر کو په تو په لیا نو ګرځې په دې باغ باندې تو په نو یو ګردونکې د شپې ګردونه عذاب د شپې مې را به خراب ستانه وب نایمون او دی و د پاس بحت کثر یم وګرځې دا باغ په شان د تورې شپې یا په شان د دل دل شه سیلا پې راله پته نه ادا مسبین دی ته پته چې باغ تلی ختم شو دی ولې بابا به م بچ کوي که نه نو پته نه ادا نو دی واد خو بس وخت سبا کې او بل سان چې انی غدو علا خرده گوما سبا کئی وقتی پخپل پتل بان این کندوم سارمین کچاری تا شکون که دبا کمیوی شکوه لکه وقتی بدو پان طلقو نروان شو وامی تخافتو نا علی رو رو خبری کولی ولی چی اللہ تخلان نا علیم علیکم مسکین چی داخل نشی پتازو بان نن رده یو مسکین وقتا اصبا کدهی علا حر دینا پا دا سیار که چی پا منکول دا پا قربان قادری نا قدرت لرون که خپل قدرت گرنون که خپل دانا دینا برای یو غریب مسکن نرازی یا خر مانا پاسل اصبا کدهی پا خپل پاسل بان پا دا سیار که چی قادری نا قدرت گرنون که خپل دانا پا با منکول دا پا قربان بان دی دی وی چی دا من فلار خو دی فلار عادتو دی پیندر رون یشپگو یادو یا اللہ سور سور چون د دې د پلار د عادت یو کله به باغ شو کو نو کله کې به اعلان وکړي کله راځي سبا باغ شو کو راشي غریبانان باندې باغ به تر شو کو ټول به جوړ لا ډکه دې کور ته وځي نو دې وی چې څنګه پلار خو یو کور وو دا گزاره کیدا او ته په دې شپه کو کور نه یو دا چې غریبانان لمګور کور ته وسرارو دې ته غلط وو حال بته د بابا اړه ورکو د بابا اړه ورکو او باقي الله یې سره شور کو دي دا دې اراده کړو اراده غلط وو دشپی بای بان عذاب را غیق باقی ختم شد و غدا و دایت لخیالو کرد اتا باقی دایی علا حرین پدا تیال که چه پا منکول دا پا قیر بانده قادرین قدرت گرن که اخپل دان لران یا مانا یا دوی مانا و غدا و تباقی دایی علا حرین پا خپل پاد بانده پدا تیال که قادرین چه تنگی دا دوی مانا دا قدر نوشی تنگیر او تنگو پکیرانو باند پکیری سو نور کم از اللہ ایسا نور کم ها دا بابا پرکو فلم ماراو ها ار کچ دی اولید دا با وی دی این نارضان منگ خطا شو دا خورکا نده نو جی بیا وکړه چې اپیر زړه خوند باغ نه تک ایسو دل دل ورته تک یو چې اپیر وکړه نور غوټی کو نو بیا بل نه نو محرومونه بلکې موږ محروم شو د پاس دای باغ نه قال او تاسو وې موحد دی علم اقول لكم اما نو ول تاسو له سبب ول پاکین بیان ول الله ما ته ول نو چې بابا یې مور کو د الله یې تور نو قالو دوی دی سبحان ربنا پاک در زمګه د اجز نه پاک نه یبان ان کن نا دوار وی که موږ ظالمان او ساتو موحد د د با خو په کار دی بچو کنه د خو ته ویلو چې لکه دا ته و چې دی یو الله بچ کول د دا ول بچ نشه اصل د بایکاټ نو کړه ته شه مطلب باندې نه کیږي ته مطلب کې مثلا وکړه د غنمن بیا بایکاټ کې ورکه بایکاټ نه کو نو دا به چې په غره په تاو مرادي وته تا مطلب وکړه یو ورځ دوره دی پیدل دی میاش ا دې نه مني بیا بایکاټ که بایکاټ دې اون کو غوړ دا عذاب کې بیا تم راځي دا که بیا بایکاټ دې چې په زړه باندې راغې هغه په غیر الله باندې زړه کول ته په الله باندې دغه نشي غیرت نشي کوله فاقبل بعضهم نو مخامشو بعضې دی په بعضو باندې تلاون ملامت تا چې بابا یې صبر تا چې د خدای صبر نور تا وي یو بل ته خبرې کړي قالو یې یا ویلنا هاي رکاوله ملا انا کنا طاغین یقوم موږ سرکشان عسى ربنا اوس یې کړي چې کله کله تکلیف د بنده لپاره د خیر سبب ګرځي د دې ابن خیم رحمت الله علیه کتاب دی عدة الصاغرین هغه وایي و شیطان په هغه ګرځي زیات خپه وي چې په یو سړي باندې محنت وکړي وکړي وکړي کال دوه درې پنځه ښه به ګوره وکړي دنده کې او چېرته بس هغه باندې الله چېرته عذاب راولي څه تکلیف هغه توبې وباسي دې هغه توبې وباسي او دې بیا چیغې په ځان باندې رئیس وي زما د ټول عمر هغه محنت خراب کړ نو دې دا کې د دې خلکو لن دغه نقصان فایده نه شه که مړه شو تباه شو عقیده سره ټیک شو نو د تاوان د فائدې و دی دپاره کله کله سړی بیمار شي اډیر بیمار شي نو مخکې خدای بدماشي او د دغې زیر ګستاخي غلطې خبرې چې بیمار شي نو بیا الله ته یا الله یا الله عقیده سمه شي نو دغه سبب د جنتو ګرځي نو دارنګ دیم پاکباله بعضو و مخامخ شو بعضې دی په بعضو باندې ملامت وکړو چې تا بې د بابا یې صبر نه ورکو د بابا یې صبر کو د الله نه ورکو نو قالو وی دی یا ویلنا هاي رکاو دې مخلا ادنا کو نا تا اینه که موږ اوښه تر کشه اتا ربونه قرب ربونه یو بدلا شو بدلا کو راکې موږ ته غواره د دې باغ نه ادنا الى ربنا راغبون به چې کوم خپل رب ته شوق لرون کیو اوس ټیک شو کذالک خبرم دارنګه دا کذالک خبرم دارنګه داسې عذاب دی مشرکان په دنیا کې چې مال یې سبا کې اخامخا عذاب دا کړ د مشرکان ډېر لوی دی لو کان یعلم کاش کدی پوهېږي اوس بشار موحدین ته ان المتقین کن فار موحدین متبعین سنتو په نظر دوی باندې باغونه دي د نعمتونو اپا نجول مسلمین بیا هم سجر مشرکان وی ټول یو شان چرته دي اپا نجول مسلمین امن ګرځو غاړه کې حدود کې د الله د پیغمبر احکام ته په شان د مجرمانو یو شان نه نه کتو چې یو شان نو مالکم سدی تعالی به ایمان سره وکړه د غصې اظهار دی و دا څه دی وکړه دیو چې مالا کوین ځان کټ کړې نور دا څه دی وکړه مشرکا چې تو یو شانتی بې ایمانه که په تاسو پورون تاسو کوم سره بلې څنګه بلې پیسې دې کې چې تو دا موعده قران او دا یو شانتی ام لګو کتابنا یا تاسو پر کتاب دې په پای کې تاسو ته تاسو لولې چې دا یو شانتی چې نه لګو فیل یا کوم څه دا ګو دې کې لما تاسو ته خیون چې تاسو غوړه کوي ام لکم ایمانو یا آتا دو پارا لوزو ندی بالی هم پنگ باندی لوز دو پنگ باندی بالی هتون لیا مل قیامت رسون کتر قیامت ها پوری چی تالا بزا عذاب ندر کوما اینا کلکم چی تاو دا بایی لما آغا تا کمی چی تاو پیسا دا کوی چی تاو سی خو پیسا دی کوی سالو هم تا پوت کدی مشرکانا چی کم یاد اینا بیزالی کدائیم پا دی خبر بانی دی موار دی چی دی ترا ما وعده کرن چا سر میکرو او دی وی سالو هم تپوت کدی مشرکان په دې خبره ایوم چې کوم دین په دې خبره باندې موار دي ام لهم شرکا ادي پر برخوندان دي الله تعالی چې بچ به کی نو په دې اتو به شرکا ما را دي ولي خپل صداران کچر دې رښتینی یوم یو شبان ساکن یاد کوله چې برمنتیا بوشه پانډای نه وای ته ونه له سجود او حال چې را بلل شي مشرکان په طرف ته بهر د الله ولا تدون ای توان نه د الله ته قرآن لنه راځي خاصتاً افتار بټي براوتی دی سرګې دی تر وکم دې لار سې به ته دی الله ته یا ما شخ وان ساکن یاد کوله چې برمنتیا بوشه پانډای نه بعد خر کوئی دی د قیامت پر الله بخپل پانډای کولاو کی دی مشرکان ته سجده کوي ته نه به نه بلا به تخته سجده ونه کوي سي او کوم چې مؤمنان دی نه به سجده کوي نو الله وای نو دغه خبره نه دغه الله خو الله به جنت کې مسلمانان ته ځان خو مشرک خو ځان نه خي الله دا د صحیح حدیثونو خلاف خبره یو مکسب وان ساکن دی که ته دا کناره سخته ده هزار نه د شدت کله چې د غره شي زلزله نو خلک پینسی راکې په منډه باندې تښتي مطلب په دی باندې ډېر زیات تکلیف د غره باندې منډې به وي یو مکسب وان ساکن یاد کوه چې برمنډیا به شي د پنډان یې څه مانا سختي به په پینسی به راکې تښتي به یا یو وان ساکن ابن عباس مانا کوي چې خاره به شي رازونه یا مطلب له سرایل یاد کوله چې خاره به شي رازونه اوس خو هر سړی وایي د مسلمان یم که نه دا به بیا خاره چې مسلمان څوک وو او مشرک څوک وو اوس خو وایي زه مسلمان یم قبر ته سجدې کوي وایي زه مسلمان یم رمضان شي لویه ځوانه وایي مشکوکشه غوث العظم به ته وایي او زه مسلمان یم وجود هم کوي پته به ولوي په دغه غره باندې چې د هر یو شي حقیقت ښکاره شي چې مشرک څوک وو مایت څوک وو وایي دا نه حال دا دی چې را بلل شي دي زجر دی چې قرآن نه راځي او یاد نه را حال چې را بلش دی له سجود په تابعه د قرآن باندې ولا تاسو نه توان نه لري خاصتن دا څنګه یو څو قرآن ساک سر دا مخ کې لګي خاصتن اب تارم بټ ابراوتی ترګې دي تر کوم دی الله رسول به دې ته دی الله ته وقت خانو حال چې و دی په دنیا کې چې را بلل به شي له سجود تابعه د قرآن ته وقت عالم دی یورو موټه نو نراد له قران له وزر نو پرما اچ اچ تقدیب کو تقدیب کړه پر قران با پر کیت کلام با نه سن صدر در چ رو با پر استدراج دار دا مخالفین لو چتئی پی سی ول زیات ای خسر مال ول زیات ای او دی ول زیات ای دې ته استدراج نه سن صدر جون در چ رو با پر تا کوم دیلا من خیر دا غثر نه دیبن پی کوم دیلا ما امور اتور کوم دیتا سمودا ان کې دی ماتینا یګن زما تدبیر دې مضبوط ته بیا نشي خلاص دې بیا دجر چې دې تعالی نه راځي قران لاته ته پیسې غواړي یعنی یو وجدا د قران باندې کولو چې پیسې پیدا کړي امولې سے وای په چې پیسې مولا نه اخلي مولا بیا بیان نه مولا پرې روک دې خپل کار وای امي خر خراب شه امي د کامیان غریبانا خوري دې بیا نن سبا زمانہ کې اګدان ډوډای نشي هغه ته په پیسون بیا مولا له بس پیسې ورکړي اب تاسو ما ځان هات غوړ دی نه یو څه په قران باندې ما دوری په قران باندې په مې مغرب نو دې د تاوان نه درانه شي وي په دې تاوان راځي دغه نه د قران لا ام عندهم الغيب يا دې سلام د غيب او دې خپل انجام لیدلې چې جنتی شي قران لا نه راځي جنت ته ودی ام عندهم الغيب ا دې سلام د غيب دې له محفوظ کتلې په مې کتو دې لیک خپل انجام نو فاس بیر او تسلی فاز درون صبر کا له حکم را بیگ پیتا ل رفتا تا ولا تکم قهرا بالحید خوت ابګه پشاند مې والا اذن ادا کلی چې فریاد وک الله تا وی الله الا الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین او مقدو او دیو خفا لولا انت ذاکر تدارک تدارک نعمت من ربه کچ نور زن احسان در رفتا لانو بیدا بیدا را خامقه اردوی شو و پا کناره بانی وهو مظلومه و دا سر که ده با او خفا ده با او گناهگار نو دا استثناء سن او کرا دا گردول نه نو گردول خوزول ده خویده استثناء سن او کرا گناهگار نو تو مدود سر چوی ده گناهگار نو اللہ وی کچرنوی را سلسا نعمت درف درف دخپل نو گردول شو با پا کناره نو گردول شو خوده نو په داسې حال کې به غردو شي دی به و ګناهګار ګناهګار کردی معنی که ګناهګار نو وجه تباهو اما که ګته په شان مې وال سمانا یې ته خپل ځای مه پرېږده هغه تلوار وکړه. دا الله حکم ته تیار دغه نه شه، ایثار نه شه، روان شه. الله مبتلا کړه. نو ته ځمه چې سوالاندي وي چې نبی اسلام مدینې ته نه وتلی، خلک به لیګل لیګل او بکر صدیق کوئی ما بروزانه چې حضرت دم دم وینه ته مزه ما چې بیا یوازم نه یوازې بند تاسو به الله ښه ملګر درکړي. ما چې بد ما جوړ نبی اسلام ځان سره خپله بیا ما دو اوښانې واغستې. نو نبی اسلام د ټول نه رسو تلی، د امیر کار به دی چې تقریب تر خدای مخې چې کله حمله کوي دی به مخې ته چې د رسو نه خطره وي نو به رسو وي. رسو نه خطره وه دغه وخت کې د ابوجهل دي. نو نبی اسلام رسو پاس شو ټول نخا. نو دلته وایي چې ته ګور تلوار ونه کوې، لکه د یونس علیه السلام هغه تلوار وکړه لاړه، نو الله مبتلا کړه د مئی خېټه کې بج تباهو. نو چوڼ کړو د الله رب خپل د پاره نبوت، نو هغه چې ګناهګار و هغه به الله به چوڼ کړو په جالو. نو ګرځول د صالحانو نه نیکانو نه اوس تسلی او تشجیه وایا کادو د ځینې کفرو سر ته خبر راړه یقین قریب دیا کردن چې کفر کړی لذقون کبی ابصار چې خامخا اخوی تعالی په سترګو خپلو باندې سترګې برګې برګې کړي. لما سمعوا ذکر کله چې واوري قرآن اوایي دی انه لمجنون دا لیوانی دی وما هو الا ذکر العالمین نه دا قرآن مګر پند پاره د مخلوقات. نو مقصد د صورت مقصد د صورت تحذیر فی تبلیغ و تحذیر للمداهنین او زجر کوي هغه چاله چې خپره متل نه کوي او بل ته لږه نرمي وکړه. نو لس خطابات وکړه آخري خطاب دی بازار کې زنیم دا زناکاری زیدی